ndax sa ku lo ma ku lay téré dund mom na fekk mu mom la yow ndax yenn saani tek la chono delu nek ci no fly suka nango ba mu sonal ya ko tek sa bopp way mané défé ko ni ndax bakkan jamm la bëgg dunda sa dund bu len faalé yeen ni sa xol la may nurool wax ci dé sa fuma door yi dé yeguma ndax sama yaram am blendé joxoma lek joxoma naan momu looma yow mi né joxoma télé dund Joxoma lek joxoma naan momu looma yow mi ne